A dolgos, sorgos hétköznapok, a viszont hallása, a viszont látás engem még látni fognak. Rendben van, mama. Megpróbálom újra. Világosan, kertelés nélkül, egyértelműen, csak figyelj szépen. Tehát, te nem érted, hogy mi az a termékszerkezetváltás. Na, nézd, mama, te felvilágosult öregasszony vagy. Végignézted a Pszichét is, meg az összes Jancsó filmet. Ne légy türelmetlen, te meg fogod érteni. De ez egy kicsit bonyolult ahhoz, hogy folyton közbe kérdezz. Mert akkor megzavarodom, és nem értem én sem. Na, kezdjük talán a szó magyarázattal. Tudod, mama, egy ideig csak termék volt, meg áru, meg piac. A termék attól lett áru, hogy eladták a piacon is kész. Tartott a dolgok boldog együgyűsége, nem lett válság, meg recesszió. Jaj, mama, arra kértelek, csak a végén kérdez, még úgy is jön a recesszió, majd akkor megmagyarázom. Szóval. Átlépte a magyar határt az olaj árrobbanás. Igen, mama, Hegyeshalomnál. Pedig 3000 magyar újságíró állt kihegyezett pennával a piros-fehér-zöld sorompónál, és szívére szorított közgazdasági szemlével, figyelővel, sőt népszabadsággal esküdött, csak a testünkön keresztül. Anyuka, ne sír, nem lettek hősi halottak. Változatlanul jó kondícióban élnek, mert bár a válság beszivárgott, a szerkesztőségek létszáma változatlan maradt. Sőt, tévedsz, mama, az újságírók nem tartóztatták fel az olajár emelkedést, csak az elméleti közgazdászokon. Mert mi a magyar neutronfegyver? Egy frissen végzett közgazdász, aki egyetlen akcióbevetéssel képes tönkretenni az ellenség egész cukorépa termését. Mama, ilyet ki se ejts a szádon, hogy nem érted az összefüggést az olajár, a cukorrépa és a közgazdász között. Itt minden mindennel és mindenkivel összefonódik. Hogy jó áron értékesíthessük mezőgazdasági termékeinket, arra kell törekednünk, hogy minél magasabb legyen az áru feldolgozottsági foka. Tehát ne gyapotot, hanem puha gyolcsinget. Ne búzát, hanem nullás lisztet. Ne répát, hanem répanadrágot szállítsunk az arra rá. Jaj, anyuka, kértelek már, hogy ne türelmetlenkedj. Már mondom a termék szerkezetet, mondom. A terméknek akkor lett szerkezete, amikor kiderült, hogy nem kell a kutyának se. Mert sokba kerül a vevőnek, és nem éri meg neki. Mert sokba kerül nekünk, és nem éri meg gyártani. Mert rossz a minősége. Mert jó a minősége, de nincs hozzá gép. Mert van hozzá gép, de nincs hozzá alkatrész. Mert van hozzá alkatrész, csak pénzzel kell fizetni érte, és nem ikarusszal. Most mondd meg, mama, miből gondolod, hogy én kötöttem ezt az üzletet? A többes szám miatt? Hát igazad van, ami itt történik ebben az országban, az mindannyiunk ügye, a mi örömünk, a mi gondunk, a mi külkereskedelmi szerződésünk, a mi munkák gyümölcse, a mi húsunk, hát milyen a leve is. Hát, ne mondd nekem, hogy nem vetted észre, hogy elmúlt már az az idő, amikor azt mondta a szónok a termelési tanácskozáson. Elvtársak, ezt aztán ti alaposan elrontottátok. Ma már nincs az a kiteljesedett hatáskörű szakszervezeti bizalmi, aki ne így fogalmazna. Elvtársak, ezt mi jól elrontották. Jó, mondom már a termékszerkezetet. Na, ott tartottunk, hogy a nem piacra orientált termékek gyártásának ideje egyszer is mindenkorra lejár. Még mielőtt közbevágnál, sietek elmondani, hogy a nem piacra orientált annyit jelent, hogy eladhatatlan. Röviden, szar, drága mama. Drága, édes jó anyám, ne esd kétségbe, azért gyártanak szélese hazában eladható árukat is. Hát itt van például a vonat. Viszik, mint a cukrot. Mert jó, mert gyors, mert meg tud állni, és kényelmes is. Hiszen éppen ettől lett a neve luxusvonat. És mivel a gazdag afrikai országnak éppen erre volt szüksége, hát jött és rendelt. De legyen fehér, akár a frissen hullott sivatagi romok. És ezüst is legyen, mint a suhanó nyilvessző. Meg mondjuk egy picit kék, mint az opálos égbolt. És persze száguljon, mint a szélvész, és legyen benne bár, színes tévé, képmagnó, kárpitozott ülés, meg minden. És megszületett a mű, és jövének átvenni a szakértők. És a hófehér ezüst opál kék csoda kigördül, mit gördül, oson, a Kies Józsefvárosiról a futópróbára. És meg sem áll 60-ig, csak a fékek ellenőrzésénél. No meg akkor, amikor levegőt vesznek az átvevők, ugye a 70. percben, mert az ablakokat nem lehet kinyitni. De nem is kell nyitogatni őket, és úgyis hűvös fuvalatba burkolja az utast a légkondicionáló berendezés, hát csak éppen az most nem működik. Na de aztán, ahogy lenni szokott, jön egy barkácsmester, és pillanatokon belül csak úgy tódul befelé a friss levegő, mert az önműködő ajtót sikerült kifeszíteni. Megkönnyebbülés az arcokon felszabadult, öröm az élet szép, csak egy kicsit rövid, ugyanis fütyülve zúg el az átvevő füle mellett egy 60 kilós vasdarab az önműködő ajtó automatikájának takaró lemeze. Mire az átvevő udvariasan megjegyzi, az urak nem tájékoztattak minket arról, hogy errefelé még bombázzák a vonatokat. Na látod, mama, hát ez a termékszerkezet korszerűsítés a javából, de ne így fúj. Megveszi az afrikai ország azt a vakítófehér, ezüst opálkék vonatot, csak nem tőlünk. Mit nevetsz, mama? Ne nevess, amikor véresen komoly dolgokról van szó. Hát itt most eldől a jövő, az unokád élete, meg a színvonala. Hogy fázunk, vagy ellenkezőleg, hogy melegedünk-e. Akad-e még szenünk, meg olajunk, gázunk? Mama, hát azért nem kell sírni, ha nem vagy te vállalati igazgató. Te neked nincsenek export kötelezettségeid. Még szilveszterkor is nézheted a tévét, nem kell rohanod a határa, hogy told a vagonokat, hogy még az idén kiérjenek. De csak nyugodtan varrogas, kötöges! Egy darabig, amíg bele nem jössz, csak a hozzátartozóknak, rokonoknak, aztán mire megy a dolog, itt a vállalkozások esztendeje, megnyitjuk a butikot. Minden rendben lesz, meglátod. Fütyülünk a recesszióra meg a termékszerkezetre, úgyhogy csak kötöget, mama, nyugodtan. Közgazdász leszel és butikos, hiszen a kötögetés is olyan, mint a gazdaság. Két sima, egy fordított. Két sima, egy fordított. A jelige 1324 volt. Ha megfigyelték, gazdasági életünkben is koronként változnak a példaképek. Kezdetben volt a Mainz-féle kávékereskedés, majd jött teljes erejével a pentelei drótkázó kombinát, a Gergely-ugornyai komlóbányát mávzat törölve. A 70-es években a rugalmas középvállalatok lettek példaképeink, utánuk pedig a mindenre elszánt TS-ek következtek, hiába ezt hívják fejlődésnek. A jövő azonban egyértelműen a kisvállalkozók, és ha ez még TS-szel is párosul, akkor olyan sikerre számíthat, mint a most következő dramaturgiára kitűnően fölépített jelenet, jeligéje nem csak foci van a világon. Játsszák Agárdi Gábor és Avar István. Jó napot, Agyar Isten! Agyar! Elnök eltalszol, szeret! Üdvözlöm, János bácsán, bocsássam meg egy pillanatot. Halló, igen, én vagyok. De én máskor is gyerek. De üljön, hogyan nincs fogad? A gyeptéglákat még ma le kell rakni. Ne te húzzad, öregem. Vagy elbírod, hiába nyakunkon a falu gyűlés. Na, szevasz! Na, János bátyám, mi a probléma? Hát én az elnök eltársul akarnék. Hát ezt mindjárt sejtettem, hogy nem a bíboros herceg klímája. Rajta. Hát de... tessék, már megint ez a rohadt telefon, mindenért az elnököt. Megbocsát, János bátyám. Ja, tessék, máskor is jöhetek. Igen, tiszta rögtön, én vagyok, igen én. Tisztellek, főorvos úr, tisztellek. Hogy? Az önkéntes vér... Önkéntes vér, de persze, már ki is plakátoltuk. Életünket és plakátunk, vérünket. Igen, szervusz. Nos, János bátyám. Hát, tisztelt elnökeltárs, szóval, ha a fene megette, úgyis mindjárt megszólal. Nem, most már nem. 12 után soha. 12-től fél egyig nálunk nem telefonálnak János bátyám, nem ebédelnek. Na, mondja már, valami baj van. Ó, baj, hát az egy százé. Inkább az van benne, hogy hát, szóval... Na, hogy hát én ki akarnák menni. Aha, ezért várt ennyit, hogy ki akar menni, tessék, ott az ajtó. Nem úgy értve, mert hogy én külföldre akarnék kimenni, ha lehetne. Na végre! Szóval ez nyomta a lelkét. Ez? Persze, hogy kimehet. Ma már mindenki utazhat, még maga is, János bátyám. Na és hova szeretne menni? Tőkésbe! Hamálúd legyen tőkés! Ha, hát ez igen. Szóval be akar fizetni valamelyik nyugati társas utazása, nem mondom. Rendben van, megérdemli. Na miért ne? Na és mennyire menne? 10 nap? 2 hét? Az úgy van benne, hogy... Hogy én már inkább csak magamba mennék. Aztán nem csak egy pár napra, hanem úgy néhány esztendőre. Hát ugye, elnökeltárs, beállnék én az idegen légióba. Az idegen légióban. Hol él maga ember az idegen légió rémesszint? És mit keresem az öreg fejjel a Szaharában? Arról sem akar a Szaharában. Én a belga idegen légióról beszélek. Hát most már nem tudom, János bátyám, nem megbocsásson, hogy megívott egy-két pohárral, vagy meg rosszat álmodott. De Belgiumban sosem volt idegen légió. De honnan lett volna, volt is, meg van is. Még magyarok is szolgálnak benne. Ott van például az a futballos, a Bálind, meg az a másik, az agyagozó, a újpesti dolgatéhezmű. A cserepes? Nem. Hazék az? Az. Aha. Értem már, na de János bátyám, hát ezek nem az idegen légióban vannak, csak úgy becézik. Ők lényegében munkát vállaltak külföldön. Hát erről van szó. Én is azért mennék ki. Mi? Elnökeltárs mit gondol? A csapszakákat hajkurás. Munkát vállalnék, és kész. Nem azt akarja mondani, hogy maga is focizni akar külföldön. Hát azt mondom, nem is igen tudnák, mászán elmúltam 65, de hát nem csak futball van ám a világon, elnökeltárs. Akkor hát mit akarsz így csinálni? Paraszt voltam én világ életemben, ott is az lennék. Jó szántó vető az mindenit el. Várjon csak. Minek akar maga külföldön dolgozni? Ha dolgozhat itthon is eleget. Dolgoztam én már itthon eleget. Mi? A futballosok tán nem futballozhattak volna itthon is? Hát, tudja, ők idehaza már, na, hogy mondjam, öregnek számítottak. No, ha ez az, itthon már én is öregnek számítottam. Na nézze, az úgy van, hogy a... hogy a focistáknak bizonyítási lehetőséget adtak, de ők közben idehaza is járhatnak, ha szükség van rájuk a válogatottban. Miért? Ha pedig nem volt rájuk szükség, amíg ki nem mentek. Aztán oda én is bizonyíthatnám, hogy tudok még dolgozni. Aztán, ha szükség volna rám, akkor én is hazagyűhetnék, mondjuk aratásra. A szülekre. Na igen, igen, igen, de hát ott az a kapitalizmus azért teljesen más. Hát maga nincs hozzászokva. Nekem mondja, miért az a Bálint futballozott háború előtt a Majtényi grófnál? Na látom, mert én dolgoztam nála. Most azt mondom, hogy annál már... Csak jobb lehet az a külföld. Értse meg, János bátyám, nem érné meg a kiutazás magának? Miért a fazekasnak meg éri? Talán rosszul éri. Van szép nyugdíja, háza, szőlője, háztájja. Rá van maga szorulva arra. Ez a Bálint még jobban élt, mint én. Most mégis kiment. Ő tárá volt szorulva. Nem akadj ember maga, János bátyám. Mert ez az utazás nem fog menni, na hát. Nincs rá törvény, érti? Csinálni kell. Már minden törvény az, hogy a futballosnak szabad, a parasztnak még nem. Ki kell terjeszteni a törvényt, az kész. Miért? Szereznék én oda ki annyi tapasztalatot, hogy mielőtt hazagyűvök, rögtön átkezdelhetik a TS. Már nem a túlda földet TS lesz, hanem a most az aranyat. Ide hallgasson! Rajtam nem múlik, János bátyám. Tudja mit? Ott lesz a falugyűlés, maga ott előadhatja ezt a törvényjavaslatát. Ők majd tovább viszik az országgyűlésbe, és ha még élünk, mire törvény lesz belőle, na, menjen Isten hívni vele, ahová akar, na, rendben van, János bátyám. Rendben van, elnök eltárs. Majd én beolvasok a falugyűlésen, azt kivárom azt a törvényt. Tessék csak ide bízni. Leszek én még idegen légiós Belgiumba, na az Isten meg áldja. Minden jó. Fantasztikus. Nem látok a melótól, ez meg páraszt itt az idegen légióban. Micsoda ötlet! Várjunk csak. Lehet, hogy nem is olyan őrült ötlet. Gizike! Hívja meg nekem, kérem, Interurbán, Antwerpent. A Jelige nem csak fociban a világon volt. Miközben gazdaságunkban szétbombázzuk a trösztöket, máshol lelkesen központosítunk. Ha másképp nem szóban. A kultúrház helyett ugye azt mondjuk művelődési központ. A játszótér helyett azt, hogy szabadidőközpont. A boltok helyett pedig azt, hogy üzletközpont. Ugye a Florián téren kezdődött egy velőtrázó kiáltással, aztán folytatódott az ősvezértéren, de ne vágjunk ez utóbbi elébe, hiszen erről szól a most következő kis abszurd. A Jelige, a hazug embert könnyebb utolérni, ha sánta. Előadja a Székely József. A vásár lóvá tett város, avagy csak egy beugrás a... Határidőre elkészült az új üzletközpont. Most adták át. Vadonatúj, még nedves. Az első beázástól. Itt mindent lehet kapni. Ruhát, cipőt, tejet, vajat, papírt, ceruzát, szappant, törülközőt, kést, villát, kezes, lábas, cseppfertőzés. A polcok roskadoznak az áruktól. Rengeteg az olajos hal. Valahol már megint elsüllyedt egy tankhajó. A ruházati boltban divat tanácsadás. Nem a ruha teszi az embert tönkre, hanem az ára. Egy kis ember már a télre gondol. A tükör előtt belebújt egy hatalmas téli kabátba. Azóta nem találják. Pedig már átvizsgálták az egész kabátot. A cipőbolt előtt sorban állnak. Import női csizmák érkeztek Olaszországból. Rámás csizmát visel a babán. Belelépett a margarinba. A jó cipőnek is kell hírverés. Mi a különbség a Tisza és a cipő között? A Tisza nem állóvíz, a cipő viszont nem vízálló. Balról egy fekete macska jön. Gyorsan átmegyek előtte. Még látom, hogy visszafordul, nem jön tovább. Úgy látszik babonás. Nyar! A papírboltban gyönyörű poszterek közt válogathatok. Van itt aktkép is. Egy messzelen csiga. Aztán egy modern korból vett téma, motorversenyző. Éppen begyújtja a motorját. A motor annyira begyulladt, hogy nem mer indulni. Csak bőg. Nézem a negyedik posztert. Csimpánzkölyök mosorog rajta. Felvették az állatovodába. Végre kiválasztok egyet, és meg akarom vásárolni. De kiderül, hogy tévedés van a dologban. Ezek nem poszterek, hanem levélbélyegek. Egy Bernáthegyi kell hozzájuk nyalni. A Keravil kirakatban rengeteg a televízió. Zárt láncú. Hogy el ne lopják. Háztartási gépből gazdag a választék. A legújabb típus többfélét is tud. A neve mosóporszívó. Új fürdőkázak is érkeztek, többfajta is kapható. Gyermekeknek gyermekfürdőkáz, raboknak ülőfürdőkáz, vámpíroknak vérfürdőkáz, böszállt dölük. A legtöbben a játékboltokban tolonganak. A polcon játékteherautó. Egy kis báb sofőrül benne, de nem működik a bábkormány. Játékvasút robok sorompók között, alagutakon, hidakon keresztül. A viaduktnál ólálkodik egy kis játékmatuska. Bemegyek az ajándékboltba. Sokáig nézelődöm. Az eladónő megajándékoz egy mosollyal. Majd blokkolja. Magára vonja még a figyelmemet egy asztalra állítható kis szélmalom. Ha erős szél fúj a szobában, felhasználható ventilátornak. Ügyes ötlet volt az emeletre éttermet tervezni. Vásárlás után jól esik a pihenés és az eső. A terem buráját színes lampionok díszítik. A zene hirtelen megszakad. Rendkívüli közlemény. Mindenki őrizze meg a nyugalmát. Azonnal kitör a pánik. A cipőboltból eltűnt egy fél pár kígyóbőr cipő. Úgy látszik, a kígyó valahogy benne maradt a bőrébe. Az illetékes nyilatkozik a rádiónak. Kérem szépen, a cipő üzemünkben meghibásodott egy automata kígyóhámozó. Indiából különleges kígyóbűvölő kommandó érkezik. Ilyen lefűrészelt csövi furujákkal. A kígyót hamarosan kézre kerítik, majd átadják egy hivatalos személynek, a portásnak. Az igazgató utasítja a portást. Vigye el az állatkertbe. A portás egy óra múlva visszajön, zsebében a kígyó. Beszámol az igazgatónak. Elvittem. Átkígyóztunk a tömegen. Mindent megnéztünk. De a végén már nagyon unta. Tessék, már megengedni. Hadd vigyem el inkább moziba. A jelige a hazug embert hamarabb utoléri, ha sánta volt. Idősebb hallgatóim bizonyára emlékeznek rá, hogy milyen egyszerűen zajlott le annak idején nálunk a honfoglalás. Egy fehér lóért cseréltük. Most ne azon törjük a fejünket, megérte, inkább azon, hogy napjainkban hogyan jönne létre egy ilyen csereszerződés. Beszerezni a terekkönyvi kivonatokat. Megfelelő illeték befizetése. Igazolás az igazolásról. A ló anyakönyvi kivonata. Oltási bizonyítványa. Beszorozva a hét vezér személyi számával. Félfogadási napon benyújtani a tanácsi iktatóba, és amennyiben Svatopluk külön nyomtatványon igazolja, hogy lakbér hátraléka nincs, akkor semmi akadály, hogy az illetékesek az egész társaságot rossz hiszemű jogcím nélkülnek minősítsék. Ebből is láthatjuk, hogy a történelem folyamán mennyit egyszerűsödött jogrendszerünk. Életünk tele van bonyolult jogi esetekkel. Egyetlen szerencsék, hogy a közvélemény nyomására létrehoztak egy minden problémánkra válaszoló kitűnő tévéműsort. A címe jogi esetek. Itt nincs az a zűrzavaros, bonyolult kérdés, amit magyarázataikkal ne tennének kristálytisztán érthetővé. Ezt a műsort írta újra doktor úr, a maga szíve sosem máj jeligéjű pályázón. Előadja Gombos Kati, Tábori Nóra, Szuhai Balázs, Székhelyi József, Schubert Éva és Vándorfi László. Most nézzük meg mai első filmünket. Néni kérem, tessék akkor elmondani az esetét. Melyiket? Hát amelyiket meg tetszett írni a tévének. Ja, ugye Júlcsa eladt a bicikliét. Az bizony. A lényeget legyen szíves, hol ismerkedett meg a lányával? Szülészeten! Mikor már jobban voltam, megmutatták. Tett akkor említést a lánya arról, hogy mire készül a biciklivel? Akkor még nem. Az egészre csak jóval később került sor. Maga nevelte fel a lány? Magam. De nem sokáig. Mikor 3 éves lett, beadtuk intézetbe. Miért? Mert megtanult beszélni. Mit mondott először? Hogy hordd el magad. Az apja megmérgesedett, és már másnap beadta az intézetbe a lányt. Aztán 17 év múlva, mikor lecsillapodott, kivette. És vett neki egy tarka vasmagos biciklét. Ezt adta a lánya? Ezt. Ugyanis adásvételi szerződést kötött egy nyilvános házzal. Vagyis eladta magát. Nem értem, most a biciklit adta el, vagy saját magát? Először saját magát. De mikor kipróbálták, azt mondták, hogy inkább a biciklit. Így hát eladta azt. Az a kérdésem. Most akkor ki legyen a lányom? Ki legyen a lány? Hallottuk a film végén. Halljuk akkor a szakértői véleményt műsorunk állandó közreműködőjétől, dr. Jogerős Páltól. Igen, igen, igen, ó, bennem a film, igen, vegyes érzelmeket keltett. Egy kicsit úgy érzem magam. Mint az egyszeri gyalogos, aki olyan hirdető oszlop mögül lépett az úttestre, amelyik nem vetett árnyékot. Az esetünkben szereplő kislánynak azt tudom tanácsolni, hogy a történtek után is bátran nézzen a szülei szemébe, és ne féljen az előítéletektől. Tudhatná, hogy igazi bíróság úgysem hoz előítéletet. Ha viszont így nem rendeződne a dolog, akkor kérem, keressen fel engem az irodámban. Két kezest és egy lábast hozzon. Talán így elkerülheti, hogy úgy járjon, mint a kuktafazék, amely 9-et körkezett. Köszönöm dr. Jogerős Pálnak, hogy elfogadta kihívásunk, és elfáradt itt a stúdióban. Mai adásunk végén nézzük meg hagyományos záró példánkat, amellyel kapcsolatban zárjuk leveleinket. Holnapot mi vannak, mert bocsánat, olyan izgelzett vagyok. A fér, a fér. Volt valami a fér? A férjen. A férjem néhány évvel ezelőtt lezuhant az építőtáborból. Egyedül maradtam a 43 kis gyermekemmel, mert ugyanis óvónő vagyok. Miért tetszik nevetni? Kivel? Levelet kaptam az OTP-től, hogy fizessen be a rollerom után a forgalmi adót. Ez még semmi. A nénikém mozgásképtelen. Hagyd, mama, majd. Majd én elmesélem. Szóval, tessék jó figyelni. Szóval, a nénikénk, szegény, mozgásképtelen nagybácsikája, örökösödési pert indított az egyik bátyám nagyanyai dédunakra fivére ellen, aki állítólag a másik bátyám oldalági féltestvérének a keresztuga. Pontosítsunk. Tehát az anyám. Tehát, ha az apósom dédhuga befizeti helyettem a forgalmi adót, akkor halott üknagyanyám örökölheti-e az első házasságából származó második feleségének azt a tulajdonságát, hogy tojásokkal szaporodik. Várjuk tehát leveleinket. Címünk változatlanul titkos. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A jelige, doktor úr a maga szíve sosem áll volt. Akadtak pályázók, akik személyesen szerették volna előadni írásukat. Természetesen erre is lehetőség nyílt, de név szerint a most következő pályázó is csak jeligélyek felbontása után mutatkozhat be önöknek. Annyit viszont el kell mondanom, hogy beküldött műve elnyerte maradéktalan tetszésünket, de teljességében a műsoridő szűkössége miatt nem hangozhat el. Hallgassanak most meg egy részletet a Kocka utca 13 című műből, mely egy 10 emeletes toronyház életében nyújt bepillantást. Előadja a 175 cm magas, világos barna, szimpatikus Kandó jelige. Az operenciás víztározó minden, a városrendezők sűrű erdején túl, ott, ahol a kurta farkú kubikos túr. Ott áll a Kocka utca 13. Nem látom a háztól az erdőt. Kivágták. Mind a 21-et. Itt nincs ősz, itt nincs levélhullás, ha csak egy esős napon hasra nem esik a postás. Itt csak akkor hallatszik madárdal, ha valamelyik lakásban megszólal a kakukkosóra. 10 emeletes toronyház, 30 lakóval megtöltve. Egyikük sem kitalált figura, ha valakire mégis hasonlítanak, az nem a véletlen műve. Ők tudják, ki az, aki hangos szippantással szedik ki a csontokból a velőt, ki az, aki szűrcsővel eszik, ki az, aki nagy kanállal eszik, és ki az, aki alig-alig eszik. Mert aki ide akar költözni, az éveken át alig-alig eszik. És ha ide költözött, akkor éveken át alig-alig. Lakás igénylő adatlap, családi és utóneve, ha nem tisztag, akkor keresztneve is. Jelenlegi lakása, ha albérlet, akkor nevezze meg kifosztója nevét. Kormány kitüntetései, miniszteri kitüntetései, osztályfőnöki dicséretei, bálveregetések. Ha egyik sincs, akkor hányszor volt büntetve? Jelenlegi odújának összes adatai. Alapterülete, ha van. Van-e WC? Hány? Bérlővel használják közösen. Milyen lakást szeretne kapni? Ezt a rovatot a lakáshivatal tölti ki. Csodálatos a reggel. A 10. emeleten 4-kor, a földszinten 6-kor kell a nap. Ha a bejárati ajtón egy hirdetés, házgyári lakást vennék, ráfizetek. A házak közt megjelenik Büdös bácsi, a lakótelep vezető guberálója. Mellette balog Vakond nevű inasa, aki a konténereket járja át, őt meg a tag. Napi 20 forintért csinálja plusz teljes ellátást, szúrni kezdene. Gyakorlott mozdulatokkal szedik össze a kenyereket, a csomagolt szendvicseket, a félbehagyott virsliket, a megkezdett gyulai kolbászt, a rántott szeleteket, majd megszólal Büdös bácsi. Hiába le drágább a kenyér, egy jó kukás ma is megél. Istenem, hát tényleg ilyen magas az életszínvonal. Csak nekünk kell mélyre nyúlni érte. Gyerünk Vakon, mert jön a konkurencia. A házak közt feltűnik a narancssárga kukásautó, hátul csüngnek a nemzetiségiek. A kocsi lassít, leugrálnak, csak kukákba nézve egyikük felordít. Valaki már megint megette a kenyerünk javát? Felébred az egész ház, és ekkor kezdődik a bábeli zűrzavar. Szól a rádió, reggeli zenés műsor, hírek, ez összevegyül a lakók zajával. A határon tovább folyik a fogolycsere. Anyám! Gyere már ide, ez a büdös kölyök már megint bezárt a fürdőszobába! Az opec tovább emeli az olajárát, mindaddig, amíg... Ne idegesíts, fiam! Mire kell már megint 10 forint, mi? Mit gond az a hülye tanárod, hogy milliómosok vagyunk, mi? Édes fiam, ne szürcsöld a rumos teát! Az óvodában is így eszel? Anya, aláírnád az osztályfőnöki intőmet? De jóságos Isten! Ez már a 6. ebben az évben! Igen, a másik 6-ot én írtam alá. Az utóbbi idők adatai szerint az alkoholizmus terén... Hát te hogy csak reggel jössz haza? Csak iszol és iszol, de szeretni nem tudsz. Mi lett belőled, meddő hányó? Nyolc óra után a ház előtti játszótéren megjelennek az első OTP-s gyerekek, és kezdődik a játék. Egy dundit most cipel le az anyja, lábán görkorcsolja. Leteszi a gyereket a járdára, és a falhoz támasztja. Fél kilenckor már megy a szöveg. Sziasztok, néztétek az éjszakai filmet? Csak a pasig, a végében már belealudtam. Csak azt nem tudom, miért volt ez 18 éven felülieknek való. Már voltak legalább? Ja, két pasi. Jöttök a homokozóba. Elvált szülők gyerekébe. Higgyétek el, bohócok ezek a szülők valamennyien. Csak figyeljétek meg őket idelent. Édes fiacskám, tündérkutyuskám, kis vacak-pacakom, pucimucikám. Vigyázz a ruhácskádra, nehogy összegyűrődjön, és ne menj bele a homokozóba, mert piszkos leszel, ülj le a padra, nehogy fellökjenek, de ne ülj fel a hintára, mert leesel, és ne szaladj, mert felbúsz. Tündi-bündi, köszönj szépen a Szabó bácsinak, az enyém már egyedülül a vécén, s a tiéd. Hát mit gondolnak ezek? Olyan hülyék vagyunk, hogy ketten ülünk a vécén. Figyeljétek meg a szülőket fenn a lakásban. Akarod már kezet mosni, te ütődöd? Hogy nézel ki már megint, te Isten átka? Ne pofázz vissza, és számtalanszor megmondtam már, ha jön a Szabó bácsi, akkor úgy fordulj a játék, hogy ne kelljen köszönni neki. Milyen ember lesz belőled, mi? Hát csak ugyan srácok, milyen ember lesz belőled. Így telik a délelőtt a Kocka utcában, de gyakran akad egyéb csemege is. Minden szinten, szinte minden. Én irigykedem rád, te irigykedsz rá, ő irigykedik rám. Mi irigykedünk rátok, ti irigykedtek rájuk, ők irigykednek ránk. Én normális vagyok, te normális vagy, ő nem normális. Engem nem érdekel, hogy ki mennyit keres. Téged miért érdekel, hogy én mennyit keresek? Én a te feleségeddel, ha-ha-ha, te az ő feleségével, ha-ha-ha, ő az én feleségemmel, hűha. Nekem van autóm, neked van autód, nekik akkor se lesz, ha fejre állnak. Mi minden nap mossuk az autónkat, ők minden nap mossák a gyerekeiket. Délután kipihent emberek érkeznek haza nem mindennapi munkából, hát akkor ismerkedjünk meg néhányukkal. Első emelet egy, munkásé. Jöjjön be közénk, mi vagyunk a legkevesebben. Vagy inkább ne is jöjjön, itt vendéget fogadni képtelenség. A múltkor eljöttek anyámék, és hogy le tudjanak feküdni, elmentünk hozzájuk aludni. Negyedik emelet 12, adóség. Ne mondja meg, hogy miért jött, kitalálom. Villanyszámla, bizdíjas, gázszámla, rádió, tévé, újságpénz, biztosító, házadó, lakbér, csak nem végrehajtó, egyik sem, akkor ezt a napot megúsztam. Ötödik emelet 13, disznóé. Ja, maga csengete. Hát nem hallotta, hogy eszünk. Mi mindig eszünk. Mikor mi van? Az asszony három fogással. Igen, ő is kövér. Egyszer be is szorult a konyhába. De ezt szeretem benne. Reggel, amikor fölébredek, jobbra nyúlok, ott is asszony, balra nyúlok, ott is asszony. 5. emelet, 15, pedánség. Cipőt le, jöjjön be. Kislakás, nagy rend. Az előszobában a mozaikra padlószőnyeget tettünk, a padlószőnyegre torontálit, a torontálira védőszőnyeget, a védőszőnyegre forfogót, de arra sem lépünk cipővel. A fotelekre védőhúzatot tettünk, a védőhúzatra húzatvédőhúzatot, nálunk még a nyitott ablakon is húzat van. A gyerekszobában rend van. Mi úgy szoktattuk a gyereket, hogy a szomszédba játszom. 6. emelet, 20, garaség. Itt lakom a konyhába. Szobákat kivette két egyetemista fiú. Fejenként adnak 1500, az ugye 3. Keresek mellé 5-öt, így aztán nekem 8. Nőt nem hozhatnak föl, örüljenek, hogy 2 vannak. 10. emelet, 30, pozitívé. Ezt látom. Mi úgy élünk itt a 10-en, ahogy az a 10-en elhangzott. Este felé ismét együtt vannak a srácok, és újra indul a szöveg. Nem is igaz, az én apukám dolgozik és megbecsülik érte. Na semmi, az enyémet meg is fizetik. Az én apukám nagyon jó ember. Tudom, 4 éve még az én apukám volt. Van szép nagy parasztháza púpos kemencével. Lenyémnek meg van szép szociális otthona és 4 nagy paraszt fia. Beesteledett. Már mindenki az ágyban van, amikor hazaérkezik az utolsó gyerek is, és az apa rákiált. Édes fiam, most kell hazajönni. Hát hogy képzeled el az életet, mi? Mit tudsz te arról, hogy mi hogyan éltünk? A mi időnkben még luxus volt a fehér kenyér, és státuszszimbólumnak számított a foltozás nélküli bakancs. Alig vártuk, hogy véget érjen az őrsi óra, és már is rohantunk a hittanórára. Mi még szántottunk, vetettünk, keresztet is. Mi voltunk azok, akiket elsőként avattak kisdobossá. És talán mi voltunk az utolsó, első áldozók is. Egyszerre tanultuk az egyszer egyet és a hiszek egyet. Mert az egyszer egyet akkor még be kellett magolni, mi még akkor is fújtuk, amikor felriasztottak bennünket álmunkból. És volt egy olyan esztendő, amikor felriasztottak bennünket álmunkból. De mi egyből köptük. 8x7 az 56. Bárcsak soha se tanultuk volna meg. Mi még nem áldogáltunk az aluljáróban, mert nem volt. És nem lötyögtünk egész este a diszkóban, mert nem volt. És nem vesztettük el az eszünket a pénz miatt, mert egyik sem volt. De akkor még voltak érintetlen lányok az iskolában, hanem aztán mi is beiratkoztunk. És nekünk már 9-kor le kellett feküdnünk, hogy 10-re hazaérjünk. És te hazajössz este 10-kor, azt sem mondod, befellegzett. Miért? Mi vagyok én, meteorológiai intézet? Azt! És most takarodj aludni, a fenébe is. Tiszta anya. Közeleg az éjfél, mikor hazaérkezik Halász úr az Óperenciás tenger partjáról, üres kézzel. Asszony! Fogtam egy beszélő aranyhalat, de arra kért, hogy dobjam vissza, hát visszaengedt. Észnél vagy te öreg. Visszaengedtél egy beszélő aranyhalat. Reggel azonnal menj vissza, és kérjél nekünk egy egyszerű kis roskadozó kunyhót, ahol csend van végre, és nyugalom. A jelige Kandó volt. Jó estét kívánunk! Tehát hallották, harmadik humorfesztivál, első forduló, harmadik rész, 6-os stúdió. Ezt majd később továbbfejlesztjük egy telefonszámig, és a helyes megfejtők jutalmon megnézhetik a spanyolországi foci VB-t a saját televíziójukon. A pályázó sorrendjét egyébként a FIFA-val ellentétben nem sorsoljuk, bár kacérkodunk azzal a gondolattal, hogy szerzünk 4 ezüst félgömböt, meg egy madárkalitkát, és abból piszkáljuk ki bal középső ujjunkkal a pályázó golyóit. Na és persze meghívunk rá egy csomó trónörököst. Természetesen a mi fesztiválunk sokkal szerényebb ennél, és igyekszünk inkább a tartalomra helyezni a hangsúlyt. Reméljük, az első 2 adásunk felkeltette érdeklődésüket, és továbbra is szeretettel fogadják pályázóink írásait. Higgyék el, ez nem is olyan természetes, kérem, mert volt olyan is az előkészületek során, aki arra figyelmeztetett minket, hogy nehogy úgy járjunk a pályázókkal, mint Liszt Ferenc a Műkedvelő zenekarral. Liszt egyszer elvállalta, hogy levezényli az egyik zeneművét egy kezdő zenekarnak. A zenekarban minden megvolt, nagy bőgő, brácsa, lelkesedés. Valahogy mégis egy kicsit gyengén muzsikáltak. Amikor a mű piánó halkan részéhez értek, Liszt felemelte az ujját, hogy halkabban. Amikor a zenekar halkabban játszott, Liszt tovább piszegett, hogy még halkabban. A végén a zenekar tanástalanul elhallgatott. Most jó, mondta Liszt, és ott hagyta őket. Persze, akárhogy is sikerül ez a fesztivál, akár mekkorák is lesznek a díjak, mi mindenképpen vállaljuk a felelősséget. És ez így van rendjén, hiszen a felelősségvállalás ma már természetes dolog. Egy igen dicséretes példát szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. MTI február 6. Közlemény a malév repülőgép prágai balesetének vizsgálatáról. A vizsgálat megállapította, hogy a személyzet és a repülőtéri irányítók tevékenysége megfelelt a nemzetközi előírásoknak. De hát akkor ki a felelős a balesetért? Várjál, most jön. A balesetet az okozta, hogy a repülőgép a repülőtér megközelítésekor a leszálló pálya fénysorának pontatlan vizuális észlelése következtében a szükségesnél nagyobb sebességgel ért földet. Ki a felelős? Hát a repülőgép. Egy biztos, én ezentúl a repülők előzőleg mindig megkérdezem a repülőgépet, hogy milyen a vizuális észlelés. Farkas Házi tehát vállalja a felelősséget, én pedig elkészíteném az első 2 forduló röpke statisztikáját. Kiírásunkra összesen 5018 pályázat érkezett. Eddig 18 hangzott el. Tehát mennyi van még? Tessék kényelmesen elhelyezkedni, egyik sem tart 10 percnél tovább. Mai műsorunknak tehát az is lehetne címe, melyiket az 5000-ből. Kellemes pályaválasztást kívánunk. Amikor új esztendő táján kézhez kapjuk a naptárakat, mi az, amit először megtetszenek benne nézni? Bizony, hogy szombatra, vasárnapra hány nemzeti ünnepünk esik. Idén például megnyugtatásul közben mindegyik szombat, vasárnap lesz, így mintha nem is lenne. Hát igen, mondhatnánk kicsit ünnepcentrikusak vagyunk, de hál' Isten, az ünnep ma már mindenkihez eljut. Hála a televíziónak, ennek a nagyszerű találmánynak, amely csodálatos riporterei révén a szobánkba varázsolja az ünnep hangulatát. A Haxi Jelige pályaművének a címe ünnepi közvetítés, műsorvezetők Gálvölgyi János. Gyerekek, gyerekek! Stúdióból vagyok, mindjárt indulunk, kettes kamera. Tomesz, kettes kamera, figyelj a szuperszonikus lökösökre. Figyelem, gyerekek, vigyáznak, konferálnak. Kedves nézőink, körkapcsolásos helyszíni közvetítést adunk április 4-i, május 1-i, augusztus 20-i és bányásznapi ünnepeink. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket, a Magyar Televízió jóvoltából sorra kerülő nemzeti ünnepünk közvetítésén azt hiszem, hogy aki ezt nézi, soha el nem feledi. Péter vagyok! Elnézést, elnézést a Magyar Televízió ünnepén, mely nemzeti, illetve bocsánat, inkább elnézést. Köszöntöm Önöket hazánk nemzeti ünnepén, melynek rendezvényeiről a Magyar Televízió jóvoltából Önök is képet kaphatnak, ki ilyet, ki olyat. Hát tovább is adom a szót. A Vértesi hegy lábainál elnyúló téren állok, mint Sándor a téren. Itt vagyok a téren, kedves jó magyar nézők, szép jó napot, verőfényt és jó napot. Én innen közvetítem Önöknek katonáink esküvői, esküvését. Ugye szép? Hát még nem látszik semmi, de majd képzeljék el, később beszélgetünk is azokkal, akik itt vannak. Hát én tovább röppentem a szót kollégámnak. Báza keretjéről jelentkezem, mely napolajáról híres. Magam is olajos vagyok és csongor. Tünde monitor van itt előttem. Hát kedves mindnyájuknak szép jó napot, a helyi főtére mintegy 400 főnyi lelkes tömeg lesz tanúja ennek a káprázatos rendezvénynek, melynek 800 résztvevője méltóképpen. Gyerekek, gyerekek, kettes vagyok, kérdek már a lökösök? Hát azt hiszem, senki el nem feledi, kedves nézőink, az est leglátványosabb produkciójára készülünk. Valamennyien, hát sajnos nem látszik semmi, de higgyék el, becsület szavam, én itt vagyok, igen, igen, megtalált a kamera, igen. Kérem ezzel a verőfényes délelőttön, az Önök valamennyi otthoni képernyője is verőfényes, fényes, verős délelőtt az ernyő, melynek előtte otthon ülnek és erre ülnek, hogy a képernyő Önöknek ezt a képernyői csodát az otthonukba hozza délelőttbe a házba, hogy lássák. Azt hiszem, így talán ezzel a pár mondattal világossá tettem mindent. Hát megkérdezem itt a mellettem állótól, nem tudom, látszik-e, nem látszik, itt áll mellettem valaki. Kérem, ez most mi lesz? Tehát mi lesz a kérdésem, amit kérdezek? Szóval a kérdésem az, mi ez itten? Tessék, itt a mikrofon. Skoda Nyeruzu mi? Gyerekek, gyerekek, kettes vagyok, jönnek már a lökösöt? Egy kis község, báza keretje, nem akart elmaradni a főünnepségtől. A helyi úttörő szakkör, jaj de kedves, jaj de szép. Pajtásai papírrepülőket eresztenek útjukra a templom toronyból. Nem látszik ez sajnos, de remélem engem látnak, itt állok. Új nyakkendő van rajtam. Kérem, kábrázatos a látvány, hogy a kis mesterművek feladatuk ellátával elenyésznek a penetrapatak habjaiban. Hát nem látják, mert itt a kamera elől a községi kapufa takarja a kilátást, meg én, de higgyék el nekem becsület számra, rég volt részem ekkora élmény. Hát kérem, én itt vagyok a téren. Jaj Istenem, a kokas csípje meg, jaj, jaj. Közbe kell kocsintanom, most mennek el az esküvők. Hát én meg is kérdem egyikük kislányát, aki véletlenül mellém sodródott itt a válasszal a kezében. Hát azt hiszem, elnézést, kedves jó magyar nézők, sírok. Sírok, én nem szégyellöm, de sírok, szemek tolulnak a könnyem, illetve könnyek tolulnak a szemembe, hát a lelkesültség elragadott. Gyerekek, kiragadta el a gyereket, hát hol? Gyerekek, kettes vagyok, jönnek a lökösök, jönnek a Galambolt. Hát itt volt a fénypont, kedves nézőim, ebben a pillanatban zúgtak el fejünk felett a gépek, melyekre úgy vártunk, melyek számtalanszor bizonyították, hogy nem hiába, nem akárkik ülnek ott bennük, akiknek a világ, mint a kis képernyő jelenne meg az ablakukban. Szép volt, sajnos Önök nem látták, higgyék el, szép volt. Becsület számomra, szép volt fiúk, szép volt lányok ott fönt. Hát mit is kívánhatnék? Fiúk, lányok, hódítsátok meg a lepedőt. Illetve elnézést, ez még Randi Jenő bakija volt, csak belőlem jött ki. Elnézést, kérek én tovább. Báza keretjére is lassan, a káprázatok kavalkádja után lassan leszáll a dél. Mellettem a helybéli pávakör tagjai röbdösnek. Hadd nézzem itt a papíromon, azt mondja, programom szerint Julis néni tutymékol éppen a színpadon. Megpróbálom itt a mikrofont oda dugni. Juli néni ez a... Ha felmegyek a hegy oldalba, kapanyi, Elkezdtem a bőszoknyámat riszani. Jaj, de szép ez, majd leírom a szövegét. Hát kérem... Hát igen, lassan vége ennek az ünnepnek, remélem senki el nem feledi. Péter voltam, melynek fényét igyekeztünk szerény jelenlétünkkel és legmodernebb technikai apparátusunkkal a mai magyar televíziózás nonplus ultra déziével emelni. Azt hiszem sikerült, és most kezdődjenek a dolgos, sorgos hétköznapok, a viszont hallásra, a viszont látás engem még látni fognak. Hát kérem szépen, gyerekek, kettes vagyok. Mi van a lökösökkel? Ne törődj vele, biztos sikerül. Jövőre földön álló légiparádé lesz. A jelige Foxy volt. Azt hiszem, a Magyarországon érvényes honoráriumok egy dologra ösztönzik az alkotókat, hogy minél hosszabb legyen a mű, amit írnak. Ugyanis hosszra, oldalra, percre fizetnek. A most következő Horgony jelige apróságaiból azt hiszem nem fog meggazdagodni. Előadja P. Debrenti Piroska és Székhelyi József. Tájékozódási futás. Látod még a zsarukat? Életrajz. Régen főúr volt, most is az. Ki nyer ma? A felhangzó dallamot kilopta, mikor és milyen műből. Munkamegosztás. Én hazudok, te lopsz, ő csal. Szakítás. Lejárt a jótállás. Sajnos el kell válnunk, mondta a cipőtalpa felső részén. A termék útja a fogyasztóhoz. Add tovább, Szamára végállom. Törzsvendég. A szokásos? Kérdezte a pincér. Igen, felelte, és kidobták a kocsmából. Nekrológ. A bárányt saját halottamnak tekintem, farkas. Gyászreklám. Gyászoljon könnyel. Könnyel, könnyebb. Vég akarat. Élni akarok. A jelige Horgony volt. Minden relatív. Ilyen nálunk a lakáskultúra is. Nálunk hála a közművelődési törvénynek, ma már mindenki rendelkezik valamiféle kultúrával. Most már csak egy dolog kell ahhoz, hogy ebből a kultúrából lakáskultúra legyen. Micsoda? Lakás, bizony. Elgondolkoztam azon, hogy a közművelődési törvény mintájára kellene hozni valakinek egy közlakási törvényt is, és akkor mondjuk szombat esténként a krimi előtt nem verseket szavalnának a tévében, hanem lakásokat utalnának ki a rászorulóknak. Ebben a témában írta meg Kandó Jelige is a pályaművét, engedjék meg, hogy az elejéről néhány sort felolvassak önöknek. Lakásból sohasem elég, de a Lakáskultúra című újságból néha már elegem van. Minden számban képriportot közölnek egy-egy új gazdag palotájáról. Persze nem új palotáról. Mely képriportokból kiderül, hogy havi 3000-ből tették félre azt a 1,5 milliót, ami az építéshez volt szükséges. Meglepő és különös. Van néhány tucat ismerősöm, aki ennyit félretenni még 3100-ból sem volt képes. Fenti mini paloták lakói természetesen előnyös helyzetűek, de róluk ritkábban esik szó. Azt viszont szívesebben és gyakrabban használjuk, hogy hátrányos helyzetűek, hogy kik ők tulajdonképpen, egy mondatba tömöríteném a választ, ők azok, akik nem kerülnek be a lakáskultúrába és persze a történelembe. Kandó Jelige készített egy képzelt képriportot a Lakáskultúra című lap számára egy ilyen hátrányos helyzetű lakásról és lakóiról. A riporter megszemélyesítője Lukács Sándor. Két szoba, se lát, se hall. Itt állok a sárkaparól. Előttünk a vörös téglás ház. A vakolat már régen lemállott. Itt mindenkinek megvan a maga téglája. Egyiket a keresztapa lopta haza, a másikat a családfő hozta haza, harmadikat a nagyapa, nagyapát a mentő. A fejére esett. Belépek. Az előszobában lóg az orra. A családfőnek. Mellette áll a legkisebb gyerek, koszosan. Tiszta apja. Végül is az apja a szerzője. A postás meg a társ szerzője. Az előszoba eredetileg Romhányi csempében lett volna burkolva, de a tervből a mai napig csak a rom maradt. A konyha ajtaja manzárd. Finoman zárd, mert kiesik a keretből. A konyha tisztasága szinte vonzza a belépő szemét. A belépőt szinte taszítja a konyhából a szemét. Innen aztán nem árad az étel szag. Működik az elszívó berendezés. A rezsi és a lakbér elvonja az ételtől a pénzt. Az étkészlet minden darabja más-más étteremből került haza. A hűtőszekrény eredeti megoldással az ablakpárkányra került. Energiatakarékos, igaz ugyan, hogy csak télen üzemel. A fürdőszoba a mennyezetig ki van csempészve. A lakásból. Csak zuhanyozó fülke van, helye aszerint változik, hogy holázik be a plafon. A falon elhelyezett tükör vakon néz vissza a lakókra. Tapéta ugyan még nincs, de ragasztó már van. A gyerek szájában. A falakon képek. Cica gombolyaggal, gombolyag cicával. A két ágy fölött Isten képe. Ő tartja össze az ágyakat. Az ágyakban szalmazsák, benne bolha. A család önkéntes véradó. A zenesarok valamennyi darabját úgy fújták meg valahonnan. Legértékesebb darabja a kollekciónak egy MK27-es sztereó magnó. Azért sztereó, mert hol itt nem szól, hol a gelkában. Mindenütt húzat van. Csak a székeken és a párnákon nincs. A szárító kötére akasztott pelenkák sikkes térelválasztó falként funkcionálnak. A gondos háziasszony becsempészte a természetet is a lakásba. Az ő rettenetes természet. A poszterek kedves kellékek ebben a sajátos térben. A salétromos falat a lakásigénylő adatlap felnagyított fotója fedi. Nos, láthatjuk, ez a lakás nem uniformizált. A család kalákában építette fel az állam telkére. Mert hova vessen az, akinek nincs saját telke? Magára vessen. És íme, itt ül most együtt a család, és kártyáznak. Szabadidős programjuk kellős közepén. Figyelem a lapokat, és valamit nem értek. Ebben a magyar kártyában csak 4 alsó van, de felső 10 000. A jelige Kandó volt. A következő írást igyekszem ékes szólóan bejelenteni. Megérdemli. A mai rohanó világban, amikor a civilizáció szinte megfojtja baráti kapcsolatainkat, amikor farkas törvények uralkodnak, és már-már ember embernek embere, a sivár lelkek homoksivatagában, mint egy magányos pálmagumigyár, szinte oázisként bukkant fel a Szeressük egymás gyerekek című jelenet. Jeligéje Martonvásár, ami feltetően azt a titkos reményt fejezi ki, hogy a Marton vevő rá. Játsszák Hammon Péter és Inke László. Éjfél van. Az óra elüti a 12-t. Léptek koppannak az utca kövezetén. Valaki fütyörészre közeledik. Bocsánat, uram! A kései alkalmatlankodásért. Parancsolj, rendelkezzék velem. Kihez van szerencsém? Attól tartok, uram, nincs szerencséje. Én ugyanis 12-szeresen büntetett utonálló vagyok. A nevem Sanda Lajos. Remélem nem veszi tolakodásnak, ha én most lecsapom és kifasztom önt. Hagyjam már! Végezze a dolgát, jó ember. Igazán megtisztelő számomra, hogy egy ilyen választékos modorú rablóval hozott össze a sor. Hát bizony, meg kell adni, manapság nagyon gorombák az emberek. Semmi báj, semmi graciozitás, csak dur bele, pip-pup! Aztán csodálkozunk, ha elhidegülünk egymástól. Hogy maga milyen gyönyörűen beszél. Uram! Látszik magán, hogy szereti, amit csinál? Ja, kérem. Hát a hivatás, ugye? Aki nem érzi hivatásának azt, amivel foglalkozik, ne is kezdjen bele. Bizony. Hát akkor essünk túl rajta. Ne tessék engem sürgetni. Hová tetszik sietni? Nem értem, mitől olyan neurotikusak az emberek. Talán attól, hogy örökké rohannak, kapkodnak, hajtják a pénzt. Figyel, a pénz teszi tönkre az emberek pszichéjét. Hát ezt maga már csak jobban tudja. A világért sem akarok kellemetlenkedni, de ugyebár ez itt a kezemben mégiscsak egy olmos bot, vagy ahogy a mi szakmánkban nevezzük, suhi. Ezzel a suhival kérem, bocsánat a kiszólásért, de ha kupán vágom kegyedet, még el is patkolhat. Igazán, köszönöm a szíves tájékoztatást. Ez csak természetes. Nem hát vagyunk vadállatok. Talán, ugye? Hely, milyen nyugtalan. Na, nem bánom. Fordítsa a fény felé a fejét, hogy jobban lássam. Igen? Ne tessék nekem itt ilyen keserves ábrázatot vágni. Gondolja azt, hogy a vak belét veszik ki. Hát észre sem fogja venni, úgy fejbe kólintom, mint a pinty. Na, hát egy kis mosoly. Úgy, most repül a kis madár. Várjon egy kicsit. Van magánál fájdalom csillapító? Karil, jó? Mert csak az van nálam. De adhatok még gyógyszert fogyókúrához is. Minek? Mert dagatra verem magát. Várjon! Talán késsel jobb lesz az egész. Ne, muszáj a kés. Hát a maga érdeke. Tudja, mekkora púp lesz a fején? Ezzel lenyomhatja. Na, de sajnálom magát. Igazán maga egy olyan derék, nagy marha ember. Jaj, ha mindenki ilyen volna, de hát kevés manapság a tisztességes ember. Tudja mit? Nem is vágom magát fejbe. Megelégszem, ha ideadja a levéltárcáját és alászolgálja. Ó, na és a sikerélmény? Arról lemond? Nem, igazán, de ennyire nem lehetek önző. Tessék engem leütni, kedves rabló úr. Ó, szólítsa nyugodtan Lalának. Lala, ja. Esküszöm, megszerettem magát. Hát, kár, hogy nem sokára csak a csillagokat látom maga helyen. Tudja mit? Tegeződjünk össze. Szervusz. Szerusz. Azt hiszem, én vagyok az idősebb. Puszi. Szerusz. Hát akkor? Odaadom neked a pénztárcámat is. Sajnos csak egy havi fizetésem van benne, amiből már kifizettem az OTP részleteket. Kár volt. Nem szeretem, ha a konkurencia beleköp a levesembe. Már ne is haragudj. De ha kell, odaadhatom még a buszbérletemet is. Még 5 napig jó? Azt nem. Azt hiszed, kőből van az én szívem. Mit gondolsz, elnézném, hogy egy ilyen derék ember, mint te, éjnek évadján gyalogosan, egyedül bóklászon hazafelé? Hát mit szólna ehhez Ransburg Jenő? Még valahol leüthetnek egy utcasarkon, ha tele az utca garázda alakokkal. Nem nézed a kék fényt? Hát akkor itt az irattárcán is. Na, a tiéd. De a családi fotóidat visszat. Hogy te drága, ez a kis kölök, hát ez... Jó, ez itt a felesége. Tehát ha akarod, bemutatlak neki. Te micsoda mákos nudlit tudod csinálni. De ha azt egyszer megkóstolnád... Sajnos nem szeretem, de azért köszönöm. Várj csak, van még itt egy igazolvány is. Mi csak, te kis hamis, hiszen te zsaru vagy. Tudod, Lala, nem akartam mindjárt azzal a stresszel kezdeni, hogy letartóztatlak. Hát elvégre emberek vagyunk. A Jenige Martonvásár volt. Folytassuk focival. Azt hiszem, mindnyájunk számára nagy öröm, hogy válogatottunk sikert sikerre halmoz Ausztráliában. Előbb ugye megvertük a szentgyörgynapi öregfiúkat, majd Új-Zéland legendás 11-esem tudott Bodonyi Izsó és Pölöskei rohamainak ellenállni. És klubcsapatainkról is elég szép hírek érkeznek Venezuelából, Szudánból és Bácskatokójáról. Sajnos a Fradi spanyol portjája kútba esett, pedig igen kedvező volt az ajánlat. A Fradi a meccsekért semmit sem kapott volna, és csak az úti költséget meg az ott tartózkodást kellett volna fizetnie. De még ezt is lemondta levélben a spanyol partner. Azért egy valamire kíváncsi lennék, hogy legalább bélyeget ragasztott-e a levélre. Pedig hát ugye az átigazolásokkal alaposan megerősödött a Fradi a nyáron. Erről szól a most következő Probandum Esti Eligéjű igen drámai írás. Felolvasására egyik legnagyobb drámai színészünket kértük fel, Antal Imrét. Miért pont ehhez ne értene? A pölöskei nótárius, avagy az új mohácsi vész. Milliók kapták fel fejüket. Százezrek kezében torpant meg a kalapács, amikor felröppent a hír, a rádió, a televízió és a közterület fenntartó vállalat valamennyi csatornáján. Gombolya 2, a Rábai Torpedó aranyfedezete hűtlenül cserben hagyva anya egyesületét és a Rábcától a Rép cég érte szurkolók szerető szívét, átigazolását kéri a Ferihegyi Torna Club, ismertebb nevén az FTC leárazott csapatához. Az ügyeletes bemondó elcsuklott, rezignált hangján megjegyezte. Azt hiszem, kedves hallgatóim, ehhez már nincs mit hozzáfűzni. Történelmünk átélt már néhány nehéz órát, de hát, amint. Röviddel ezután a lesújtó hírt közölte még az albán, az alaszkai, az angolai, stb. ABC sorrendben rádió. Naprendszerünk valamennyi erre alkalmas objektuma, ezen kívül az összes bedugva felejtett vasaló. A Zeneakadémia félbeszakította koncert sorozatát, és az éppen nálunk vendégszereplő Herbert von Karajan sírva törte ketté karmesteri pálcát. A ceglédi gyors mozdonyvezetője a megdöbbentő hír hallatára akkorát fékezett, hogy valamennyi Fradi szurkoló laposra nyomta orrát az ablaküveget. A malév menetrendszerű járatain befagyott a benzin, és Dunapatajtól Titelig tömegesen vetették magukat partra a pontyok és kecsegék. Aznap estére még Kerényi Narcisz is lemondta az 5 perc meteorológiát, pedig arra senki sem figyel. Hiába az elemi csapások néha megelőzhetők, egyesek vagy bejönnek, vagy nem, de hogy Gombolya 2. Hozzátartozik az igazsághoz, az illetékes szervek azonnal akcióprogramot dolgoztak ki. Mindenek előtt bejelentették, ártatlanok mindenféle ügyben. Őket is úgy érte a hír, mint fonnyat banánt az alabárd. Minden esetre munkaszüneti napot rendeltek el, gyorsan lebeszélték azok, akik már indulni készültek, akik pedig éppen dolgoztak, azokon már úgysem lehetett segíteni. A sebészorvosok 5 percnyi néma vigyázzállással adtak kifejezést megdöbbenésüknek, még a műtőasztalon fekvő páciensről ez alatt maga a jó Isten gondoskodott. Ez alatt népes újságíró különítmény kereste föl Gombolya 2 szakosztály vezetőjét, aki éppen a krumpli földjét kapálta, azaz csak kapálta volna, mert a szemfüles sajtó pillanatok alatt letarolta az idei termést. Az interjú előtti akadályverseny befutásának sorrendje. Képes sport, népes sport, telesport, felesport, vándorsport, borbélysport, zsoltsport, végül sirokmány és a gazda a kapával. A szakosztály vezető természetesen nyilatkozott a Kossuth Adó riporterének is. Kérem szépen, mi régóta sejtettük, hogy Gombolya 2 követelőzései mögött távozási szándék lappang. Először azt követelte tőlünk, hogy a focilabdát lássuk el tranzisztoros fényvisszaverővel, és szereljünk rá hatóságilag engedélyezett irányjelző készüléket. Minden berúgott gól után gyesre akart menni, mert imponált neki a terhes gondozás. Valamennyi sárgalapjá és soproni rúpiába fizettünk, amit egyenként a fogával kipróbált. Kétségbeesésünkben nem tehetünk egyebet, elküldtük Gombolyát féléves edzőtáborba Grönland szigetére. 2 héttel azután, hogy a repülőgép elvitte, táviratilag kaptuk a hírt, több ezer jegesmedve bevándorlásért folyamodott Tanzániába. A riportok elhangzása után végre a Nemzeti Szabadság is állást foglal a Gombolya ügyben. A cikkíró drámai hangon teszi fel a kérdést. Kell-e nekünk Gombolya? A válasz egyértelmű, nem igen. Nem azért, mert a labdarúgás mércéjét nem lehet olyan alacsonyra állítani, hogy egy átlagos képességű játékos át ne ugorja. Igen azért, mert nem mondhatunk le egyetlen ballábról sem, amíg jobbat nem találunk. Így aztán Gombolya 2 a közvélemény nyomására átkerült a Ferihegyi Tornaclubba, és boldogan játszott a válogatott edzőmeccsein, mindaddig, amíg az idegen légiósok haza nem jöttek. Gombolya 2 ügyét az ősszel szép lassan eltemették, emlékére a Ferihegyi Tornaclub 2x45 perces néma vigyázállásban kapta a gólokat. Hiába a csapat Gombolya 2 nélkül féllábú óriás. A jelige probandum est volt. Nyersanyag, bolond gomba, rózsa. 3x1 jelige és 3x1 perc nóta és csúlyogató következik a mai faluról. Feldolgozta és előadja a Mákvirág együttes. Magas lett a számla, jó ég, sokat fogyaszt a fejőgép. látás, arihó, de zsigulival járni jó! Meglátott a litánián. Jön a fegyőr, kattan az ár, hibás lett az árszámadás. Szakemberek elkészítették a világ legjobb radírját. Ma hajnalban, kis magyar idő szerint 24 óra 5 perckor a Schmirgeldorfi repülőtérről 143 utassal és 8 fős személyzettel egy DC-8-as típusú utasszállító repülőgép a levegőbe repült. Személyi sérülés nem történt. A légitársaság haszna jelentős. Szombati műszakot tartottak hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, több termelőüzemben. A kieső munkabért a túlóra keretből pótolják. A Moszkva téren kigyulladt egy szalma özvegy. Éppen maradt igazolványát, a visszaérések elkerülése véget bevonták. Az Albán Rádió szerint Albánia rendelkezik annyi normál méretű radírral, amennyi meghaladja a világ legnagyobb radírjának stratégiai jelentőségét. 20 évi lottózás után 4-es ikreket szült Szende Béláné Pölöskei lakos. Nyereményét felajánlotta a Fóti Gyermekvárosnak. A világ legnagyobb radírjának megtekintésére nincs mód, közli a TASZ. Sodri Gyula a filmrendező hosszú vajudás után egy szerencsés véletlen következtében elhunyt. Temetését a közvélemény rendezi. A ceremóniára ma délután 4, 6 és 8 órakor kerül sor a kerületi közhelytemetőben. Rossz idő esetén a temetést holnap ismét műsorra tűzzük. Ismételten rossz idő esetén a temetés végleg elmarad, és Sodri Gyula átveszi a Kossuth díjat. Az árhivatal közleménye szerint január 1-től több fontos közfogyasztású cikk olcsóbb lesz az aranynál. Az arany árát december 31-ével emelik. 10 perccel ezelőtt bejelentették, hogy létrehozták a világ második legnagyobb radírját. Kínai hírügynökségek jelentik, hogy Tohu-jó tartományban a kínai tyúkok nem tojnak fehérjét a tojásba. Meg nem erősített hírek szerint a teljesen sárga tojás rendkívül ízletes, de romlandó. A romlott tojásokat a kínai parasztok átdobálják a határon. Feltalálták a magyar radírt, amely a bűvös radír nevet kapta. külföldi szakemberek szerint csak egy bizonyos speciális törlésre alkalmas. A jelige közös ló volt. Szeretem lenn, szeretem kinn és szeretem benn, szeretem sülve, szeretem főve, sőt. Szeretem mégis, szeretem már, szeretem régis, szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balról, sőt. Megsúgom, szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem mindenki. Szeretem bajba, szeretem vajba, szeretem mint egy gép. Szeretem fenn és szeretem lenn, szeretem kinn és szeretem benn, szeretem sülve, szeretem főve, sőt.